بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وبعد. بارككم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا فموجنكم تكيا تسليم سنويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جانا تلختميشا مقدمة أو أتنغليزي ومتونز وكتاب الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قبل يكوينجيها كتك فقرة يفيلي أمبارة لي أهيدي جانا نفقرة يكوينزمزيها كبيرة. نيني كبيرة أو ذنبي كوبة ni lipi dhambi kubwa kwa mujibu wa yale ambayo wameyazungumza wanawazuoni wetu wa Kiislamu. Tutauliza maswali mawili au matatu kwa wale ambao walihudhuria katika darasa la jana. Swali la kwanza, madhambi makubwa yako mangapi? Jana ulikuwepo? Ulikuwepo jana? Ulikuwepo? Madhambi makubwa yako mangapi? Yako saba. Tayib. Kauli moja au kauli tatu? Naam. Umesahau. Naam. Madhambi makubwa yako mangapi? Yako saba na zaidi. Sahihi. Yako saba na zaidi. Yako mangapi madhambi makubwa? Yako saba. Basi na wako waliosema katika wanazuoni yako saba, ila hatukusema wengi katika wanazuoni. Tumesema wako waliosema katika wanazuoni kwamba yako madhambi saba. Wakaegemeza kauli yao hiyo na kitu gani? Kauli yao hiyo ya kwamba yako saba peke yake, wakaegemeza kauli hiyo na nini? Yaani ushuhuda wao na dalili yao ni nini? Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema, inasemaje? Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Naam. Wale walio wapinga wakasema hayako saba tu, wale walio wapinga katika wanazuoni wakasema hayako saba peke yake bali yako mengi, walitoa ushuhuda gani? Shuaib. Naam. Walitoa hadithi inayosema ala unabbiukum bi akbari al-kaba'iri, je nisikujuzeni juu ya madhambi makubwa miongoni mwa madhambi makubwa. Katika walioyataja katika hiyo hadithi ni mangapi ambayo hayapo katika hadithi ya mambo saba? Ni mangapi waliyataja kule? Qawlu zur wa shahadatu zur, la kwanza. Pili, huququl walidain, kuwafanyia utovu wa nidhamu wazazi wawili. Na hayo mawili au matatu hayapo katika ijtanibu sab'a al-mubiqat. Na kule bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza, nisikuambieni madhambi makubwa yaliyopo ndani ya madhambi makubwa? Ina maana kwamba yapo madhambi makubwa ambayo hayapo katika ile hadithi ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Naam. Anasemaje Abdullah ibn Abbas juu ya idadi ya madhambi makubwa? Ibrahim Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu anasemaje juu ya kuonesha idadi ya madhambi makubwa? Saba mpaka sabini elfu. Unauhakika? Anasema yanakaribia sabini. Naam. Tayeb. Leo tutazungumzia taarifu ya dhambi kubwa mbele ya wanawazuoni. Dhambi kubwa ni lipi? Taarifu al-kabira. Taarifu ya dhambi kubwa. Taarifu maana yake kuizungumzia. Kuijulisha, kuitambulisha. يقول الأصفهاني رحمه الله أن سمع الإمام الأصفهاني كتيكة تبوشاكي مفردات القرآن وقراصة مئنين عشرين نبيل أنا أيتو الراغب الراغب الأصفهاني إما سمع الأصفهاني أو الأصبهاني نجينا لسهيم أصبهان نجينا لسهيم أنا سمع الراغب الأصفهاني رحمه الله الكبير متعارفة في كل ذنب تعظم عقوبته كبيرة يعني ذنب كوبا متعارفة نلن يكويلويك كجولي كان في كل ذنب كتك كل ذنب أو كوسة أمبالو تعظم عقوبته أذب ياكي نكوى نكالي هلو ذنب كوبا ذنب كوبا ni dhambi lolote ambalo adhabu yake inakuwa ni kali. Waljamu na wingi wa neno kabira, kabira dhambi kubwa. Waljamu na wingi wake huitwa kabairu, madhambi makubwa. Kwa hiyo kabira ni mufrad, kabair ni jamu. Tunazungumzia wingi na umoja. Haya ameyasema al-Imam ar-Raghib al-Asbahani kwamba kabira lenye kueleweka ni kila dhambi ambalo adhabu yake inakuwa ni kali mno, hiyo ni kabira. Tupo hapo shahidi, upo? Waqala al-Hafidh ibn Kathir, na anasema al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah al-kabira dhambi kubwa, hiya ma alayhi haddun fi shari'i, ni lile dhambi ambalo lina adhabu yake katika sharia. Atakayefanya kadha afanywe kadha, hilo ndiyo kabira. Wa qala al-hafidh, na anasema al-hafidh, al-hafidh ni cheo, anafikia mwanazuoni wa hadithi ambaye amezihifadhi hadithi kichwani mwake, akawa hifadhi wapokezi wa hadithi, akawa ana malaka na uwezo wa kupembua nani dhaifu, nani sahihi au nani thiqa, nani mudallis. Cheo hiki. Wa qala al-hafidh, na anasema al-hafidh ibn Kathir rahimahullah al-kabira, dhambi kubwa, hiya ma alayhi haddun fi shari', ni lile dhambi ambalo lina haddi, lina adhabu katika sharia, limewekewa adhabu yake. Wa minhum man qal, na wako waliosema katika wanawazuoni, ma alayhi wa'idun makhsusun min alkitabi wa sunna, ni lile dhambi ambalo limewekewa juu yake makemeo makali. Waidun makhsus, makemeo maalumu, min alkitabi wa sunna, kutoka kwenye Qur'ani na sunna. Ukisoma katika Qur'an, dhambi limetajwa likakemewa makemeo makali, معلوم كذلك katika sunna mfano mfano katika sunna to mfano katika sunna riwaya imetaja al-Imam Tirmidhi katika kumbukumbu yangu rahimahullah ta'ala kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema takhruju 'unuqun min an-nar itatoka mfano wa shingo itatoka shingo kutoka katika moto wa jahannam shingo walaha ainani tubsiran shingo hiyo ina macho mawili yenye kuona shingo ya moto ina macho walisanun yanfit shingo hiyo ina ulimi unaozungumza na kusema inasema hiyo shingo ikitoka katika jahannam kwenye uwanja wa kiyama ukiltu ila thalatha nimetumwa kwa watu watatu mimi ni adhabu maalumu kwa watu watatu yani watu aina tatu wa kwanza ila kulli jabbarin anid nimetumwa kwa kila mtu anayejifanya jabari msusuavu wa moyo katili mwenye kupinga sharia jabbarin anid وقيل والى من دعا مع الله الها اخر nimetumwa mimi maalumu kwa wale walioomba walimuomba pamoja na Allah mola mwingine wakamshirikisha Allah mimi nimetumwa kwao watatu wadhil musawirin nimetumwa kwa wasawirishaji mapicha wachongaji vinyago wachoraji vinyago na makatuni wapiga picha na wale wenye kuchukua na moving camera nimetumwa kwao kwa nini nimewataja wote hawa hadithi imesema wabil musawirina nimetumwa kwa wasawirishaji lugha ya Arabu ukisema kwamba wewe ni musawir maana yake umepatikanisha sura ya kiumbe hai unaitwa musawir mtu wengi unaitwa musawiruna wasawirishaji mliopatikanisha sura ya kiumbe hai kwa hiyo tukisema kwamba aliyechukua kwa moving camera ni musawir ni kweli kilugha na kisharia kwa nini kwa sababu amepatikanisha sura akainasa ya kiumbe hai kadhalika anapiga kamera photography amepatikanisha sura huyu sawara kwa maana amepatikanisha sura kwa kunasa kwa kile kijiala ambacho amekitumia anaechonga kinyago amepatikanisha sura na anaechora kadhalika amepatikanisha sura hawa wote wanaitwa musawirun hii shingo imesema na hawa wenye kusawirisha pia mimi nimetumwa kwao bila shaka haya ni makemeo kwa wale ambao watayafanya haya matatu akawa mtu jabari mpingaji mwenye kuipinga haki jabari ana roho mbaya kuwapiga watu kuwadhulumu watu anidi anafanya inadi mbele ya haki hasikii aya hasikii hadithi hajali anamfanyia Allah shirki mshirikisha Allah katika maombi na ibada Allah ni mmoja anawaungu tele kadhalika anapatikanisha sura za viumbe hai haya ni makemeo na kwamba shingo itatoka ina macho mawili ina mdomo ina ulimi inazungumza itayasema haya ukiltu ila salata kwa hiyo kwa taarifu hii hii taarifu inasema ma alayhi wa'idun makhsus, dhambi kubwa ni kila dhambi ambalo juu yake lina makemeo maalumu kutoka kwenye kitabu cha Allah tabarak wa taala, yako mengi wa sunnah, na kutoka katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. ولبعض الاصحاب في تفسير الكبير وجوه نبادي وقت كتكو تفسير ذنب كبوه ني ايبي وانا متزامو mengine كتا هيو وكسم ذنب كبوه انها المعصيه الموجبه للحد ني كلا معصيه ينايوجبش عذاب معلوم هيدا اللي فيشاني نا يلي ambao anazungumza hizo كثير وما كبيره هي ما عليه حد في الشرع ni dhambi ambalo lina adhabu yake katika sharia. Hapa wanasema ni maasi ambayo yanawajibisha yanawajibisha adhabu. Atakayechungulia nyumbani kwako akakukozi, mtoboe jicho lako, hii ni adhabu. Toboe jicho, tafuta spoko ya pikipiki mvizie. Wako watu hawana kazi, hawana shughuli, kazi yao ni ukozimeni. Kwa ukozimeni, kwa taarifu hii, ni dhambi kubwa, kwa sababu unaruhusiwa wewe kumchopo wa jicho lake. Amke siku ya pili, watu waambizane, yule kozimeni, kwa nini asimwone jicho lake lile pale limetobolewa? وقالوا انها المعصيه التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب او سنه ليه المعصيه ambao yatampata mwenye maasiya hayo makemeo makali kutoka katika kitabu au sunna وهذا اكثر ما يوجد لهم na kauli nyingi zimetokamana na mtazamo huu وهو الى الاول اميل نقوله امميل زيد كتك قولي اقوانزا لكن الثاني اوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر دي تفسير يبيلي اوفق زيد بسبب يالي وانا نسمى وانا وظهوني جوليا تفسير يكوز فاليو انا فقوة وانا فسيري مدان دي مقوبة واكو انا نسمى لما عصيها يانا واجبش حدي واكو انا نسمى لما عصيها مايو yatampata mwenye maasi hayo makemeo makali kutoka katika kitabu au katika sunna. Wakasema hii ya pili ni aufaq zaidi kuliko ile ya kwanza, pamoja kwamba hii ya pili pia haipishani na ile ya kwanza kama alivyosema wa huwa ila al-awwal amyan. Wasali na mtazamo wa tatu waliosema wanawazuoni kwamba kabira huwa kullu jarima tumbi bi qillati ittirafi murtakibiha bid-din wa riqati ad-diyana, kwamba dhambi kubwa ni kila dhambi ambalo linalengesha au kujulisha uchache wa mwenye kulitenda dhambi hilo kule kujali kwake dini, kwamba anafanya hajali, warikati diana, na kwamba dini yake ni nyepesi, ana dini hiyo, dini yake ni dhaifu. Kwa hiyo dhambi lake hili linabatilisha uadilifu wake na kumjalia watu wakamjalia kwamba huyu si mwadilifu, hana adala. Na haya anayasema Imamu al-Haramain الامام الجويني في الارشاد وغيره. انتظموا انه نوالي ولي وسيمة ان الكبيرة قام ذنب كبوة كل فعل نص الكتاب على تحريمه كلا تينو انبالو كما يقصي كتاب شاء الله يوية وحرم واش هلو نذنب كبوة كلا انبالو لما كجا كتابه كجا قرآن بس هلو نذنب كبوة. وكل معصية لكل معصي توجب في جنسها حدا من قتل او غيره, كل معصي ما قام بها نواجبشا ييوي كبتكانا كحدنا عذابه اما امتها اواوي او جنجنيلو. كل معصية اما ينفتكانيش عذابه هي الكبيرة. Na kuacha kila lile la faradhi ambalo mja ameamriwa alitende, kuacha jambo la faradhi uliloamrishwa ulitende kwa uharaka, walkadhib, na kusema uongo, fi shahada, katika kutoa ushuhuda, wa riwaya, na kusema uongo katika kutoa simulizi za hadithi, waliyamin, na ukawa ni muongo katika kiapo. Haya ameyasema Al-Hafidh Ibn Kathir katika tafsiri al-Qur'an al-Azim. Pia imetajwa katika kitabu Tuhfatul Ahwali mjeledi wa 8 ukurasa wa 298. Na hili hufasiriwa, haya yote tuliyoyataja hufasiriwa na yale walioyataja wanawazuoni wa tafsiri kutoka kwa masahaba na matabi'in. Anasema Abdullah ibn Abbas, anasema Abdullah ibn Abbas, kullu ma nahaa Allah anhu fa huwa kabira. Dhambi kubwa ni lipi? Anasema kullu ma nahaa Allah anhu, lolote lile ambalo Allah amelikataza, fa huwa kabira, basi hilo ni dhambi kubwa. Kuna jambo limekatazwa na Allah, basi hilo ni dhambi kubwa. Haya ameyataja al-Imam at-Tabari katika tafsiri yake. Na amesema tena Ibn Abbas, kullu shay'in 'usiya Allahu fihi, kila jambo ambalo Allah ataasiwa kwenye jambo hilo, fa huwa kabira, hilo ni dhambi kubwa. Pasina kujali likoje, kila jambo ambalo ataasiwa Allah katika jambo hilo, hilo ni dhambi kubwa. Ndio maana baada ya wanazuoni hawatofautishi. Wakasema kama alivyosema al-Imam Shawkani katika tafsiri yake Fathul Qadir, anasema inna dhunuba kullaha kaba'iru, madhambi yote yanayofanywa ni madhambi makubwa. Wa inama yuqalu li ba'dhiha saghira bil-idafa ila ma huwa akbar minha, na huitwa baadhi ya madhambi kuwa ni saghira, yani madhambi madogo, bil-idafa ila ma huwa akbar minha, pale yanapoambatanishwa na yale makubwa kuliko hayo, yakaitwa madogo kwa mantiki hiyo, kwamba hili mbele ya hili, hili ni dogo. Wala haina maana kwamba hili dogo ni dogo kweli. Litaitwa dogo pale ambapo litaambatanishwa na kubwa zaidi, kwamba hili kubwa, hili dogo. Lakini hili dogo, ukitazama dogo lake, hili dogo nalo hugeuka kuwa kubwa. Kwa hiyo hakuna madhambi madogo. Akatoa mfano, kama yuqalu, kama ambavyo husemwa, azina saghira, zina ni dhambi dogo, azina saghira, zina ni dhambi dogo, bil idafa ila al-kufr, pale unapokuwa umeliegemeza dhambi hili na ukafiri. Ukafiri na zina ni dhambi dogo. Tukwambiana vizuri hapo, umeelewa? Ibrahim, hujaelewa? Umeelewa? Umeelewa vipi? Tushereheshe ulivyoelewa. Umeelewa? Senegele da kilele. Ukafiri ni dhambi kubwa kuliko zinaa, na zinaa ni dhambi ndogo kuliko ukafiri. Ahsan. Wanasema hakuna dhambi dogo. Brain kiliza, wewe ndio hujaelewa. Naam. Wanasema hali ilmi hakuna dhambi dogo. Yale unayosikia watu wanayaita haya ni madhambi madogo, yameitwa madogo yanapokuwa yanaoanishwa na mengine makubwa kuliko hayo. Akatoa mfano al-Imam Shawkani rahimahullah, zina ni dhambi dogo. Wewe unakubali kwamba zina ni dhambi dogo? Wanatafuta hoja sasa. Siwezi kubali sababu sina elimu nalo. Zina ni dhambi dogo ukilioanisha na dhambi la ukafiri, ukafiri na zina, lipi ambalo kwamba liko juu zaidi kuliko jingine? Ukafiri. Kwa hiyo zina hapa ni dhambi dogo ukiambatanisha na ukafiri. Upo hapo. Sababu ukafiri ni mkubwa zaidi kuliko dhambi la zina. Mzinzi ataadhibiwa, lakini kafiri motoni moja kwa moja. Kafiri motoni moja kwa moja. Mzinifu motoni moja kwa moja. La, hiyo ni itikadi ya mahawarij, hiyo itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, anaweza akasamehewa bure. Kwa sababu gani? Dhambi hili liko chini ya shirki, na Allah anasema yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, husamehe dhambi ambalo lipo chini ya shirki kwa watakao yeye. Lakini wakati huo waweza wakaadhibiwa wazinzi, bali wataadhibiwa, lakini hawatokaa milele katika moto wa Jahannam. Kwa hiyo dhambi ambalo kwamba halimweki mtu katika moto wa Jahannam na dhambi ambalo kwamba linamweka mtu milele katika moto wa Jahannam, lipi kubwa lipi dogo, ambalo linambakisha moja kwa moja au ambalo litamtoa baadaye? Ndio dogo, ndio kubwa. Sahihi. Lakini wakati huo huo kupiga busu, kumpiga busu mwanamke ambaye kwamba si halali yako na zinaa, lipi kubwa lipi dogo? Kubwa lipi dogo? Kumpiga busu. Wakati huo tulisema kwamba zinaa ni dhambi dogo, lakini hapa limegeuka limekuwa dhambi kubwa, dhambi kubwa. Hii ndio maana walizungumza ahli ilm kwamba hakuna dhambi dogo. وقال ما قسم ثنا ابن عباس نا ثنا دي اثري هي kutoka kwake ni isnad munqati' بين علي بن ابي طلحه وابن عباس رضي الله عنهما كل ذنب ثاولي nyingine ابن عباس hiyo juu ya dhambi kubwa كل ذنب ختمه الله بنار او غضب او لعنه او عذاب. ذنبي kubwa ni kila dhambi ambalo Allah tabaraka wa taala amelihitimisha kwa utajo wa moto. Dhambi limetajwa huko mwisho kukaa finnari, mfano limetajwa dhambi mwisho Allah akahitimisha kwa kutaja moto kwamba atakayefanya hili kadha wa kadha wa kadha, finnari khalidina fiha, hilo ni dhambi kubwa. Kila dhambi ambalo litahitimishiwa kwa moto, hilo ni dhambi kubwa. Au ghadabin, au dhambi likahitimishiwa, kuhitimishiwa ni kutajwa mwisho wake, nyuma yake likatajiwa baadaye, ghadabu ya Allah, atakifanya kadha wa kadha wa kadha. Allah anasema wa ghadiba Allah alayhi, na Allah atamghadhibikia mtu huyo. Basi hilo dhambi ambalo kwamba limetajwa kisha mbele yake ikatajwa ghadabu ya Allah kwa aliyetenda dhambi hilo, hilo nalo ni dhambi kubwa. Au la'natin, au dhambi likatajwa, likatajiwa mbele yake laana, laana mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha, amelaaniwa atakayemwendea mkewe nyuma ya maumbile yake. Mal'un, amelaaniwa atakayekunywa pombe. Mal'un, amelaaniwa atakayemsaidia mtu wa bid'a, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ali, la'ana Allahu man awa muhditha, Allah amemlaani atakayemsaidia mzushi, mtu wa bid'a. Tufanya bid'a bwana stadi, naomba bwana unisaidie bwana, maswali hapa yamepasuka kabisa, madufu yangu hapa madrasa yamepasuka. Kwa takarini shehe 80 tu nikanunua madufu mawili, kwani kwa kuwa mbele yangu hapa kuna mwezi ule wa hadharatu nabi, mashaallah kuja kwenye tego tu. Wewe ni mal'un, kwa nini unamsaidia mtu wa bid'a? Upo hapo. La'ana Allahu man ghayyara manara al-ardi, Allah amemlaani atakayebadilisha mipaka ya ardhini. Mal'un anayebadilisha mipaka. Wako waliosema mipaka, wako waliosema ni alama ambazo kama zinawaelekeza watu. Akatokea mwana mal'uni akabadilisha zile alama. Kwa mfano, alama zimewekwa na watu barabarani, kachora kwamba huku ni Ikwiriri, mshara kwenye shauku, wewe ukabadilisha ukaegeza huku Ikwiriri. Kwa mtu akaja na gari lake huko, mafuta yenyewe ndio hayo hayo, mpaka mwisho uko Ikwiriri huko, unakuacha huku, umeingia kwenye mkoa mwingine kabisa. Hili pia hukusudiwa katika hii hadithi. Amelaaniwa atakibadilisha manara al-ard, alama za ardhi. Pia wakasema ni mipaka, ukaongeza kwenye mpaka wa jirani yako dhiraa, au ukaongeza shibri, ukaiba dhiraa kwenye shamba la jirani yako. Na kuna baadhi ya ndugu zetu, kuna baadhi ya mikoa, mtu akiwa amepakana naye ana wasiwasi huyu, na baadhi ya mikoa ukipakana naye hatari, kidogo dogo anakuja, kidogo dogo anakuja. Pamoja kwamba ubaya uko kote, lakini kuna wengine wamezidi kweli. Si kweli Shenyani? Wajua wasiri, atakayeiba mpaka awe ni afisa anayefanya kazi wizara ya ardhi, akaiba akampunguzia fulani kwa kuwa amepewa rushwa au amefanya kadha, amelaaniwa, mal'un. Na hicho kipande cha ardhi katika hadithi nyingine Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, man iqtatafa shibran min al-ardh, izungumza kwa maana yeyote atakayeiba kipande shibri, shibri ni kima hii kwa Kiarabu, hii ni shibri, kidole hiki paka kidole hiki, wengine wanasema kidole hiki paka kidole hiki, shibri kwa lugha ya Kiarabu, atakayeiba shibri moja ya ardhi, tuwikahu bisabi aradhina, atakuja kubebeshwa ardhi saba siku ya kiyama amezibeba. Hii yote tuliambiwa kwamba tuko juu yake ni ardhi ya kwanza, ardhi moja hii ni Tanzania mashariki, Tanzania magharibi, Tanzania watu kaskazini, kusini, dunia yote hii ardhi ni ardhi moja. Alafu kuna ardhi ya pili, hatujui urefu baina ya ardhi ya kwanza na ardhi ya pili. Ardhi saba, mbingu ziko saba, ardhi ziko saba, utabebeshwa siku ya kiyama ardhi saba kwa shibri moja ya ardhi uliyoizilisha kutoka katika shamba au kiwanja cha jirani yako. Kwa yule ambaye atabadilisha mipaka ya ardhi pia ameingia kwenye laana. Kwa hiyo hapa taarifu ya Ibn Abbas, kila dhambi ambayo itanasibishiwa na laana kwamba amelaaniwa, amelaaniwa tukifanya kadha, ndani watu fanya kadha, au adhabi au dhambi likatajiwa adhabu kwamba taadhibiwa sikufanya kadha wa kadha wa kadha, hilo ni dhambi kubwa. Haya ni maneno ya Abdullah ibn Abbas, na hii athari ya mwisho kama tulivyosema ni isnadi munqati baina Ali ibn Abi Talha wa ibn Abbas. Na anasema Ibn Mas'ud, sahaba wa pili huyu Ibn Mas'ud, akiwa anazungumzia al-kaba'ir radiyallahu anhu, anasema al-kaba'ir ma baina awwal surati an-nisaa ila ra's al-30. Madhambi makubwa ni yale yaliyopo mwanzoni mwa suratu an-nisaa mpaka aya ya 30, yale yaliyopo baina ya mwanzo wa suratu an-nisaa, mwanzoni mwa suratu an-nisaa mpaka aya 30, yaliyotajwa pale katikati yote madhambi makubwa. Katika nao yakumbuka, wala tankihu ma nakaha ba'ukum min an-nisaa, msiwaoe wanawake walioolewa na wazazi wenu, baba zenu, msiwarithi wanawake kwa nguvu. Hii ada ilikuwa nayo Waarabu, akifiwa mke na mume wake, wale kaka zake wanarithi. Yako baadhi ya makabila leo hii wanayafanya haya hapa Tanzania, yako baadhi ya makabila yanarithi mke wa kaka yao. Hatusemi kama ni haramu kumuoa mke aliyefiwa na marehemu kaka yako, sio haramu kumuoa. Yaani ukapeleka posa sheria akubaka kukubaliwa, ukafungishwa ndoa mkalea watoto wa Mariam kakao, kuna ubaya. Lakini kule kulisi kimila, kuna baadhi ya mila wanafanya hivyo ndugu zetu Wasambaa, kweli si kweli? Naam, sijui kwa wengine, lakini Wasambaa wana mila hiyo. Wako wengi Warangini pia wapo? Wapo. Ah, si nyangi ni kweli? Ile tradition uda kutofautiana kanda kula mali za yatima kwa dhulma ni katika yale ambayo kwamba yapo baina awali suratul nisa ila rasi 30 na mengineyo. وقال النووي ما يلزم ني مengine narukaruka mengine na anasema al-Imam an-Nawawi ndio tunao ndio mshapita sahi anasema al-Imam an-Nawawi وقال شيخ الامام ابو عمرو ابن الصلاح انا كما ابن الصلاح رحمه الله الكبيره ذنب كبر كل ذنب كبر وعظم عظما يصح معه ان يطلق عليه اسم الكبيره ذنب كبر ان كل ذنب ambalo kwamba limepevuka kwa namna kwamba inafihi kuitwa dhambi hilo ni dhambi kubwa na lina alama zake walaha amarat bali na alama zake منها miongoni mwa alama za dhambi kubwa ijabul haji ni kuwajibika kwa adhabu kwa dhambi hilo, kwamba tukifanya hilo wajibu adhibiwe. Wal i'adu alaiha bil adhabi bin nar, na kukemewa juu ya dhambi hilo kwamba atakayetenda taadhibiwa adhabu ya moto wa jahannam fil kitabi wa sunna. Wa wasfu fa'ilha bil fisq nassa, na dhambi lolote lile ambalo atakayetenda akapewa jina la ufasik, huyu ni fasik, hilo ni dhambi kubwa. Wastihqaq sahibiha al-la'n, na kustahiki atakayetenda dhambi hilo laana, hilo ni dhambi kubwa. Ayakupishana na haya tuliyosoma kutoka kwa Abdullah ibn Abbas. Na yako madhambi makubwa mengine hukisiwa kupata ukubwa wake dhambi hilo kwa kukisiwa. Amesema Isa bin Abd al-Salam katika kawaid, idha arasta ma'rifata al-farq baina as-saghira wal-kabira, unapotaka kujua tofauti iliyopo baina ya dhambi dogo na dhambi kubwa, fa'rid mafsadat adh-dhambi 'ala mafasid al-kaba'ir al-mansus 'alayha, chukua mafsada ya lile dhambi ambalo limetendwa liambatanishe na mafsada ya madhambi makubwa ambayo tayari yameshagusiwa kwenye Qur'an. Fa in naqasat fa hiya min as-sagha'ir, kila dhambi unapolioanisha na dhambi kubwa, ukiliona kwamba dhambi hilo liko duni, liko chini, basi hilo litaingia katika madhambi makubwa, na likiwa sawa, basi ujue hilo nalo ni dhambi kubwa. Akatoa mfano, faman shatama ar-rabba, yeyote atakemtukana Allah subhanahu wa ta'ala au rasulahu او اكمتوسي متنا واك صلى الله عليه وسلم او استهان بالرسل او اكدروا متومه او كذب واحدا منهم او اكمكذبيشا مmoja miongoni mwao kama huyo ni kwa ni muongo tu au bamma khalqa'ata bil 'athara yani bil khar' au akatambaza kwenye kuta za al-Ka'ba uchafu wa madhi wa kinyesi akakitambaza kwenye kuta za al-Ka'ba au alqa al-mushaf fil qaburati au akautupa msahafu sehemu yenye uchafu na takataka kama vile kwenye kinyesi kadha, kama anavyofanya wachawi ambao huwatumia mashaitani na majini, wanapewa shuruhu wazitekeleze, wakizifanya hizo na wale mashaitani watawatumikia wao pia. Na kila atakapokuwa mtu ule uovu wake ni mkubwa zaidi, basi utumishi wake kwa mashaitani unakuwa mkubwa mno. Tumeona vizuri hapa. Nataka ukaniulie fulani asemke kisha. Unamtuma jini. Yeye akutumikie basi kuna jambo ambalo kwamba la kufuru alikutaka na wewe ulifanye. Mfano anakuambia chukua msahafu ufunge kwenye mguu, tembea nao ukiwa unaukanyaga namna hiyo. Wako wanaambiwa hivyo, chukua msahafu utumbukize chooni. Hii ni kufuru ya mwisho kabisa, laisa baadahu kufuru. Au anaambiwa mtu chukua damu alhayd, chukua damu alhayd iandikie Qur'ani. Unachovya kwenye damu alhayd, unaandika aya za Qur'ani kwa wino ule wa damu alhayd. Haya huambiwa washawi hawa na mashaitani wao. Kwa hiyo mfano kasema dhambi makubwa, bali hili kufuru si dhambi kubwa, ni kufuru kuchukua msahafu kaweka sehemu chafu. Faya min akbari lkabair, haya yote ni katika madhambi makubwa mno, bali kama tulivyosema ni ridda ila mtu katika Uislamu. Walau lam yufarrih ash-shar'u bi annahu kabira, hata kama sharia haikutaja kwa uwazi wake kwenye Qur'an au katika sunna kwamba hili ni katika madhambi makubwa. Umeona vizuri kwa yako yanayopimwa pia na maelezo ni marefu. Almuhim, katika yale ya mwisho waliozungumza ahlul ilm rahimahumullah, wanasema wal israru ala saghira, mtu kudumu na dhambi dogo akadumu nalo akaona la kawaida, kudumu kwa dhambi dogo yajaluha kabira, tendo lake hilo linalipelekea lile dhambi linabadilika kutoka katika udogo linakuwa ni dhambi kabira tu, min kabairi dhunub, dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa. Waruwi ya dhalika an umara, na limesimuliwa hili kutoka kwa Umar ibn al-Khattabi, kadhalika kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, na wasio kuwa wawili hao, kwamba walisema la kabira ma'a istighfar, hakuna dhambi kubwa pamoja na kuomba msamaha. Unapotenda unapomkosea Allah dhambi kubwa ukaomba msamaha, hakuna dhambi kubwa mbele ya msamaha. Wala saghira ma'a israr, wala hakuna dhambi dogo mtu anapokuwa anaendelea na dhambi dogo lake hilo, hakuna dogo katika uendelevu wala hakuna kubwa mbele ya kuomba msamaha. Unaona vizuri? Tayib. Maana yake kwamba dhambi kubwa linafutika kwa istighfar, na dhambi dogo linakuwa kubwa pale unapokuwa unaendelea na maasi yako. Kwa jumla ya kauli, dhambi kubwa ni kila dhambi ambalo kwamba limetajiwa laana au makemeo makali au adhabu au kuendelea kwa dhambi dogo, hali ambayo kwamba inapelekea kugeuka hili dhambi dogo kuwa ni dhambi kubwa, au kuacha yale ambayo Allah ameamrisha kama vile kuacha kuswali kwa makusudi na kufuturu au kufungua mchana wa Ramadhani kwa makusudi. Haya ni katika madhambi makubwa. Wallahu ta'ala a'lam. Na hizi ni alama zake, na maelezo ni mengi, tutatosheka na hayo, yako mengi ya kuyasoma insha Allah ta'ala. Kesho tutakuja kuingia moja kwa moja kuanza kulisoma dhambi la kwanza ambalo ni ash-shirku billah, kumshiriki insha Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hakutakuwa na maswali kwa sababu wakati umetaradad. Walhamdulillahi.